Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ağustos Cuma. Yıl 2015, ay 8, gün 219, Hızır 94. 1436 Hicri Şevval 22, 1431 Rumi Temmuz 25. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü. Günün tarihi. 51 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerikan destroyerine ateş açtığı iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı. Böylece Vietnam Savaşı başladı. 74 yıl önce bugün 7 Ağustos 1941'de Nobel ödüllü Hintli şair Rabindranath Tagore öldü. Günün malumatı. Ağustos ayında. Sebzeler. Sabah akşam sık sık sulanmalıdır. Turfanda havuç, maydanoz, lahana, ıspanak, sonbahar fasulyesi, bezelye, kırmızı soğan, turp, yeşil salata, karnabahar, kereviz ve marul dikilir. Devamı pazartesi. Büyük Saatli Marif Takvimi. World is turning round. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz, eğer olağanüstü bir şey olmazsa. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Chicago'nun ironik parçasıyla giriş yaptık, açılışımızı yaptık. Chicago, Harry Truman adlı şarkı, atom bombalarını fırlatan Harry Truman'a bir geri çağırıyorlar onlar. Amerika'nın sana çok ihtiyacı var Harry Truman. Lütfen geri gelir misin? Berbat görünüyor işler. Sen de ne biçim adamlar yürütüyor, yönetiyor senin o sevdiğin ülkeyi, toprakları. Nasıl geldik bu işin içine böyle? Bütün yaptığımız yalanlar, daha güvenli arabalar, Mars'a gönderecek roketler, bizi satan adamlardan geliyor bu yalanlar. Ne olur gel bize anlat. Karaya kara de. O zamanlar yaptığın gibi piyanoda çalardın, her sabah da 2 kilometre yol yürürdün. Dürüsttün, tarzın vardı. Amerika sana ihtiyacım, Harry Truman. Amerika sana ihtiyacı olduğunu bağırıyor. Ne olur kurtarabileceğimiz, vatanı kurtarabileceğimiz bir şey varsa bize söyle, ne olur gel diyorlardı. Bu parçayı neden çaldığımızı da hemen söyleyelim. Şimdi dün atom bombasının atılmasının Hiroşima'ya 70. yıl dönümüydü. Pazar günü de Nagasaki'ye tamamen hiçbir anlamı olmayan bir şekilde insanları paramparça etmek üzere ikincisinin atılmasının da 70. yıl dönümü olacak. İki yıl dönümü, korkunç yıl dönümü arasındayız ve bunları da Galeano şöyle izah ediyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Diğer mantar. Hiroşima'dan 3 gün sonra başka bir B-29 uçağı Japonya üzerinde uçar. Getirdiği hediye ilkinden daha tombuldur. Adı da Tombul Adam'dır, Fatman. Uzmanlar Hiroşima'da tecrübe edilen uranyumdan sonra bu kez şanslarını plütonyumla denemek istemektedirler. Seçilen şehir Kokura. Ama Kokura'nın üzeri buluttan bir çatıyla kaplıdır. Boş yere birkaç tur attıktan sonra uçak istikamet değiştirir. Kötü hava koşulları ve sınırlı yakıt yok edilecek yerin Nagasaki olmasına karar verir. Hiroşima gibi Nagasaki'de hepsi sivil olmak üzere binlerce ölü vardır. Nagasaki'de de Hiroşima'da olduğu gibi burada da sonradan daha binlercesi ölecektir. Nükleer çağ başlamaktadır ve yeni bir hastalık, yani medeniyetin son çığlığı doğar. Her patlamadan sonra İnsanları asırlar boyu öldürmeye devam eden radyasyon zehirlenmesi. İlk atom bombası New Mexico çölünde denenmişti. Gökyüzü alev aldı ve deneyleri yönetmiş olan Robert Oppenheimer iyi bir iş başarmış olmaktan ötürü gurur duydu. Ama Hiroşima ve Nagasaki'deki patlamalardan 3 ay sonra Başkan Harry Truman'a şöyle dedi. Ellerimin kana bulandığını hissediyorum. Bunun üzerine Truman Dışişleri Bakanlığı'na şöyle dedi. Bu o çocuğunu bir daha ofisimde görmek istemiyorum. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Truman'ın en güzel laflarından biri de, her zaman günün sözü olacak laflarından birini de hatırlatalım. Nedamet, pişmanlık üzerine bir saniye bile harcama değmez. Tam bir şeydir diyor. Zaman kaybından ibarettir demiş Harry Truman. Yaklaşık 250 bin kişi olarak hesaplanıyor iki şehirde. O kara yağmurlarla filan beraber ölenlerin sayısı. Ve bir kere bile özür dilenmediği de aşikar. Tam anlamıyla yani önceki hesaplar sadece Çin'le işte Rusya'yı filan halletmek üzere kurulmuş idi. Fakat şimdi galiba bütün dünyanın da yok olabileceğini gösteriyor bütün hesaplar. Fakat bununla ilgili fazla bir kaygı da düşünülmüyor, görülmüyor. Evet, Japonya atılan atom bombası bütün dünyada şok etkisine neden olmuştu diye yazıyor Haber 7'nin internet sitesinde. Dünyanın ilk kez şahitlik ettiği saldırı türü Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü gazetesi New York Times'ta yeni bir çağ başladı şeklinde haber olmuş. 7 Ağustos 1945 günü 3 satırlık bir manşette çıkan New York Times, ilk atom bombası Japonya'ya düştü. Füze 20 bin ton TNT gücüne eşit, Truman düşmanı felaket yağdırmakla tehdit etti demiş. Düşmanlarına felaket yağdırmakla tehditler ediyormuş. Tam 70 sene önce bugün. Harry Truman. Evet, Harry Truman büyük bir sükunetle gayet sakin, cool günün deyimiyle bir radyo adresinde 9 Ağustos'ta radyodan konuşuyor ve Beyaz Ev'den. Dünya not alacaktır. Dünya lütfen not alsın diyor. İlk atom bombası Hiroşima'ya bir askeri üsse düşürüldü diyor. Biz de bunun sesi de olacak bir yerlerde Station ID olarak belki kullanabiliriz. Yani şey diyor. The first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base diyor. Muazzam bir yalanla başlıyor şey çağ. Çünkü Hiroşima'da askeri üs falan yok. Çünkü yani niye söylüyor böyle? Çünkü sivilleri öldürmekten kaçındık diyor. Bir de üstelik başka bir şey var. Yani bu konuda dikkat ettiysek 9 Ağustos'ta yapıyor bu konuşmayı ve Hiroşima'dan bahsediyor. O anda aslında Nagasaki'de atılmış durumda. Ondan hiç bahsetmiyor. Yani sadece üstü havalı, bulutla kaplı olduğu için bambaşka bir yere atıyorlar. Yani yeryüzünde daha büyük bir suç düşünebilir mi bilemiyorum. Yani Hiroşima askeri üs olsaydı o zaman da Seattle'ın da askeri bir üs olduğunu hesaba katmak lazımdı. Büyük çoğunluğu Hiroşima'nın sivil, ezici çoğunluğu sivillerden oluşuyordu ve 100 bin kişiyi anında öldürmüşlerdi. Ve askeri öneminden dolayı değil, sadece yangın bombalarıyla tarumar edilmemiş ender sayıda, az sayıda kalmış Japon şehirlerinden biri olduğu için. Zaten Amerikalılar çoktan çünkü teslim alacak halde, Japonya teslimi hazırdı zaten. Evet. Ama bütün bunları gizlediler. Sadece güç gösterisi yapmak için, dünyaya ne kadar güçlü bir bombaya sahip olduklarını gösterebilmek için böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Bir de deneme tabii. Söküyor mu, sökmüyor mu? Evet. İyi adam öldürüyor mu, insan öldürüyor mu filan peşmeken. Yani Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman hiçbir şeyden dolayı özür dilememekle övünüyor. Ve 70 yıl sonra, aradan sonra dünyada en uzak yerde ne özür dilemesinden ne de bu silahların kullanılmasından ve tehditlerinden vazgeçecek bir durumda değiliz. Dün söylemeyi unuttum. Son olarak bu atom bombası bahsinde bir de açık kitapta da yer alan bir nokta. You know, Enola Gay ekibi bombayı da imzalamış. Paul Tibbets, Tom Farabee, Dutch Van Kirk, Van Kirk ve Richard Nelson imzalarını taşıyor dört kişi. Buyurun size hediyemizdir diye imzayı da eksik etmemişler. Nasıl? İlginçmiş. Evet, nükleer dünyamız 70 yaşında. Doğum günümüz kutlu olsun. Evet, şimdi bir de tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1909'da Alice Hyler Ramsey ve 3 arkadaşı ilk kadın olmuş. Bütün Kuzey Amerika kıtasını boydan boya geçmişler otomobille. 1909'da otomobil, arabayla New York'tan San Francisco'ya, Kaliforniya'ya kadar gitmişler. 59 gün sürmüş. 1944'te bugün de IBM şirketi ilk program kontrolündeki hesap makinesini yapmış. Automatic Sequence Controlled Calculator deniyor adına. ASCC, ama herkes onu Harvard Mark 1 diye biliyor. Artık biliyoruz yani. Bu da yeni bir başlangıç. 1987'de bugün de Lynn Cox, Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne yüzen ilk insan olmuş. Yine bir kadın. Little Diomede adasından Alaska'daki Big Diomede, küçük Diomede'den Büyük Diomede'ye yüzmüş. Ama o eski bölgeden, yani bu bölgenin o eski halinden pek bir eser yok şimdi. Rusya, Kuzey Kutbu'nun 1.2 milyon metrekarelik alanı üzerine hak sahibi olduğunu iddia ederek yeniden Birleşmiş Milletler'e başvurma kararı almış ve başvuruda bulunmuş da. 2002'deki başvurusunun reddedilmesine rağmen böyle bir başvuruyu tekrardan yürürlüğe koymuş. Evet, sınırı var, niye başvurmasın zaten ayrıca? Sınırı ve şeyi olanlar, karasal bağlantısı olan bütün ülkeler talepte bulunabilir. Danimarka, Norveç, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bu o iş kadar, için evet. Bastırıyorlar. Sebep, hepsine verelim. Sebep, ne yapacaklar ki buzulları? Ne işlerine yarayacak? Buz bitiyor orada. Hı-hı. Altında başka güzel şeyler var. Onların için. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde Birleşmiş Milletler nezdinde hak iddia ettiği bildirilmiş Rusya'nın. Altın, gümüş, Kıyı çizgisinden 350 deniz mili açığındaki Kuzey Kutbu üzerine hak sahibi oldu ve bu hakkın tanınması için resmi başvuruda bulunmuş. Petrol. Doğalgaz rezervinin %30'u buluyormuş. Petrol rezervinin %13'ü. Dünyadaki toplam keşfedilmemiş petrol rezervinin %13'ü ve doğalgaz rezervinin %30'u. Peki şey, yakut, gümüş, zümrüt, elmas filan. Neyse, onlar yan ürün. Evet. Herkes hak talebinde bulunuyor şimdi. Ne olacak? Tatbikatlar düzenleniyor. Yeni müttefik arayışları var. Yeni ticaret yollarının açılmasıyla beraber kaşınan avuçlar var. Bakalım neler olacak? Sadece ticaret yapsalar iyi. Bir de eski bir habere döndüm ben. Yani eski dediğim Mart'a. Mart sonundan bir habere. O da BBC Türkçe'den. Alaska ve Rusya'nın bazı bölgelerinde görülmemiş derecede sıcak geçen Şubat ayının buz seviyesindeki azalmasında acayip rol oynadığını söylemişler. Yüzde, yani Kuzey Buz Denizi'ndeki o herkesin hak talep ettiği yerde, son olarak Rusya'nın hak talep ettiği yerde buz seviyesi 1975 ile 2012 arasında %65 azalmış zaten. Bitince zaten James Hansen ve 16 bilim insanı, önde gelen bilim insanının açıkladığı gibi İnsanlığın ve canlıların işin bitmesine de az kalmış oluyor. Çünkü deniz seviyelerinde önceden hesaplanamamış derecede müthiş yükselmelere yol açacak. Yani bu şey değil tabii. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların erimesi deniz seviyelerini yükseltmiyor. Ama bu tabii ki Grönland'daki, karadaki buzların da erimekte olduğu apaçık. Dolayısıyla bu dünyanın en kötü haberlerinden biri, ama herkes bunu ekonomik ve siyasi güç kullanmak için istiyor. Truman'a tekrar dönelim mi? İsteyelim mi? Truman gelsin, bizi kurtarsın bundan. Evet. Bir yandan bunlar var. Buzullarda rekor gerileme ve müteşekkir şu anda devletler değil mi? İklim değişikliğine bu ülkeler. Danimarka, kesinlikle. Rusya, hepsi. Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Ne kadar iyi bir şey olduklarını gösteriyordur belki iklim değişikliği onların açısından. Şirketler o kadar değil. Şirketler kadar değil ama onlar da memnun tabii. Şirketlerden para alıyorlar çünkü. Evet. Ya da devlet şirketleri var Rusya'nın. Evet, ya da devlet şirketi. Norveç'in de öyle tabii. Yani dünya bir yandan ısınıyor, bir yandan da sel suları etrafı sarmış durumda. Yani şu andaki evet, durum. Sel, geçelim sellere evet. Oraya onu söylemeye çalışıyorum. Şu andaki durum her ne kadar etraf sıcak gibi görünse de dünyanın dört bir tarafındaki sel olaylarından ötürü hiç de bizim gördüğümüz gibi durmadığını gösteriyor galiba. İkisi tamamen bitişik zaten birbirine. İkiz kardeş bunlar yani. Korkunç sıcaklarla korkunç seller aynı anda. Nereden başlayalım? Myanmar. Myanmar'da ölü sayısı artıyor. Bir diğer taraftan da halen devam ediyor tehlike ve olağanüstü hal durumu. Şu ana kadar yetkililerin söylediğine göre en az 74 kişi hayatını kaybetmiş. 330 bin kişinin etkilendiği bu sel olayından ötürü. 330 bin kişi değil mi? Evet. Ve bu daha artacağından da korkuluyor her zaman olduğu gibi. İnsanlar manastırlara ve bu shelter denilen yerlere gitmişler. Barınaklara evet. Gitmişler. Evleri sular altında kaldığı zaman. 330 bin kişi. Çok sevindirici bir tarafı var bunun. Burada da mı bir şey bulmuşlar sel suların altında? Ona yakın ama yani başkan konuşmuş, radyodan konuşmuş hem de. Tain Sein ve Irrawaddy Nehri, en büyük nehri oranın ırmağı. Büyük risk arz ediyor. Burası iyiydi, iyi haber bu tarafı değil. Yani tehlike seviyesinin üzerinde demiş. Doğal felaketleri önleyemediğimiz için demiş, lütfen daha güvenli yerlere geçin demiş. En iyi yol bunu kullanmak ve ordu da size yardıma hazır demiş. İyi tarafı bu işte. Nasıl şey yerlere geçin diye? Anlamadım. Daha güvenli yerlere geçin. Nasıl orada mı yaşayın diye? Aşağı yukarı evet. Ama hükümet duruma vaziyet etmiş durumda yani. Sevindirici değil mi bu? Sevindirici ama şimdi şöyle düşünün. Myanmar'ın nüfusu 53.26 milyon 2013 rakamlarına göre, komşusu Hindistan'ın nüfusu ise 1.252 milyon, yani bir milyardan üzerinde bir nüfusu var. Myanmar'da böyle bir stratejiyi gerçekleştirebilmeniz pek olası olmasa bile ihtimaller dahilinde olabilir, ama Hindistan'da mesela böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman gene aynı mesajı mı vereceksiniz? Başka bölgelere gidin mi diyeceksiniz? 1.2 evet, Myanmar'a milyar gidin insan. Diyeceksin mesela orada da. Orada da en az 180 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş. Ülkenin değişik yerlerinde meydana evet. Gelen sellerden ötürü. Evet, o önce korkunç sıcakların haberlerini verdik. Yani kaç kişi ölmüştü? 2500 civarında insan hayatını kaybetmişti. O da resmi rakamlarla, yani sokakta yaşayanları bırakalım. Ama şimdi milyonlarca kişi etkilenmiş durumda. Acayip bir durum var sellerden dolayı. 1 milyar 250 milyon kişinin yaşadığı Hindistan'da en az 180 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor bu yoğun yağışlardan ötürü. Hindistan'ın kuzeyinde günlerdir devam ediyormuş bu yoğun yağışlar. Sel ve heyelanlardan ötürü binlerce köy sular altında, yolların ve köprülerin kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor. Ve acil durum ilanları orada da var. Evet, Batı Bengal'de 13 binden fazla köy sular altında, 70'ten fazla ceset. Gujarat eyaletinde de 72'yi bulmuş ölü sayısı, böyle gidiyor. Myanmar'daki insanlar senenin bu döneminde böyle yağışlara karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlardı. Geçtiğimiz haftanın başında okuduğumuz BBC Türkçe haberinde. Ama ilk defa bu kadar şiddetli evet. Bir yağmurla karşı karşıya kaldıklarını da söylemişlerdi. Her zaman görülüyor. Evet. Şimdi Myanmar ve bu Asya komşu ülkeler. Sonra geçelim Avrupa'ya. Makedonya. Evet. Sel. Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen kentinde bu sefer sel olayları görülmüş. Birkaç gün önce aşırı yağışın yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı da 5'e yükselmiş. Evet, orada da iyi haber var ama Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Ertay bölgeyi ziyaret etmiş. Çözmüş mü durumları? Çözecek. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Makedonya'nın yanında bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Sıcağı tekrar Asya'ya dönelim ama bu sefer selle değil, sıcakla Tokyo. Tokyo bu son zamanlarda gördüğü en yüksek sıcaklık değerlerine sahipmiş. Kasılıp kavruluyor orası. Evet, çok acayip. 55 kişi ölmüş. Evet. Resmen açıklanan 55 kişi sıcaklardan. Bütün dünyada sıcaklar zaten herkesi kasıp kavuruyor. Ama bir de iyi haberi var bunun. Şeyde tayfun gelecekmiş ve sıcakları alacakmış. O, iyi. Bu sefer de tayfunla uğraşırlar. Evet. Bünye alışkın değil Tokyo'ların tabii. 36.7 derecelik bir şeyi gördükleri zaman, Celsius derecesini gördüklerinde bunları olağan dışı havalar olarak nitelendiriyorlar ve hayatlarını kaybetmeye başlıyorlarmış. Evet. Şey zaten en yüksek sıcaklıkta şimdiye kadar bütün Tokyo'da görülen 39.5'müş. O da 2004'te kırılmış tabii. Yani her şey, bütün rekorlar 21. yüzyılın ilk 15 yılı içinde gerçekleşiyor. Ve yani 55 doğrudan doğruya sıcak dalgasına bağlı ölüm. Ama 11 binden fazla insan da hastanelerde tedavi görmüş. Su kaybı, dehidratasyon vesaire. Böyle bir korkunç durum var. Daha öncesi de ama yani çok acayip şeyden. Hastalıkları da ayrıca takip ediyorlar tabii, inme vesaire gibi binleri buluyor böyle. Çok bunun ayrıntılı bir haber var. Sıcaklıkla alakalı olarak hastalıklarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11 Temmuz'da 4 Ağustos arasında da 68'i bulmuş. Bir diğer açıklama da oydu. Evet, hoş bir haber yazılmış. Weather.com'dan takip ediyoruz bunu. Ve Nick Wiltgen'in haberinde diyor ki yani 13. günde 35 derecenin üzerinde Celsius devam etmiş çeşitli şehirlerde ve bu Japonya'da bu seneki bütün rekorları kırmış oluyor. Japonya'da 35 dereceyi bulan ve aşan şeylerde günlere Moshobi deniyormuş. Yani çok aşırı sıcak gün. Peki Japonya'nın en yüksek kategori tayfununa da ne deniyormuş? O da Mo ile başlıyormuş. Şiddet demek. İkisi arasında bir bağlantı kurulmuş. Süper tayfun Sudelor geldiği zaman şimdi Güney Adaları'nda ama maalesef iyi haberle tamamlayamayacağız. Çünkü serinlik getiremeyecekmiş bu tayfun. Ancak felaket getirebilir diye korkuluyor. Türkiye'de de bir felaket haberi var. Kimya Mühendisleri Odası'ndan fabrika yakınında oturanların hastanelere başvurması talebi geldi. Tuzla'dan bahsediyoruz. Tuzla, evet. Ne oldu Tuzla'da? Bir kaza oldu. Akut tehlike sona erdi demiş Kimya Mühendisleri Odası. Nitrik asit buharı, kezzapla deniyor. Eskiden, hatta günümüzde de hala devam eden bir gelenek var. Kadınların yüzüne kezzap atılırdı güzelliklerini, yüzlerini bozmak için asit. 90'ların Türkiye'sinde de bu işleri siyasi amaçlarla, dini gerekçelerle yapıyorlardı. Başka şeyde filan da tabii. İran'da da, Pakistan'da da, Afganistan'da da görülmüş şeyler bunlar. Kezzap çok kullanılan bir şey yani. Nitrik asit de, temizlikte de kullanılıyor. Bir de organize deri sanayi bölgesinde çok kullanılıyor tabii bu. Zaten orada olmuş. Tuzla'daki fabrikada tank delinmiş. Neden acaba? Ve şimdi... Yanlış hesaplama diye söylemişti Sanayi ve Bilim Bakanı. Öyle mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ben hatırlamıyorum. Ali Fikri Işık. Onun kendisi belki bir yanlış hesaptır. Tuzla'da... Yok, Ali Fikri Işık değildi. Yanlış telaffuz ettim şeyi. Ali Fikri Işık vicdan retçiydi. Bakan olamaz. Neyse, bulduğum zaman Bilim Bakanı'nı söyleyeceğim tekrardan açıklamayı. Heyecanla bekliyoruz. Tuzla'da yaşanan kazanın etkilediği bölgeyi hesaplamak üzere rüzgar hızını da göz önüne alarak simülasyon yapmışlar. Kimya Mühendisleri Odası'ndan. Bir saat içinde tanka 5 metre mesafede bulunan kişiler ölüm riski altında ediler diyor. Çok ciddi bir şey atlatılmış yani. Tanka 55 ile 114 metre mesafede bulunanların ciddi sağlık riski varmış. 2 kilometreden fazlasına kadar nitrik asit buharlarının erişme potansiyeli var. Rüzgar yönünü de dikkate alırsak pek çok sanayi tesisi ve yerleşim yerini kapsıyor demiş. Harita çıkartmışlar. Zaten böyle atom savaşı filmi görüntülerinde çok özel donanımlı, giyimli insanlar ellerinde saatlerle ölçüm araçlarıyla dolaşıyorlar. Böyle de bir durum var. Tamam, bu büyük korkunç haberleri bitiriyoruz. Şimdi başka bir çok büyük haber verip ondan sonra da ilk yarım saati kapatalım. Black Hat, Kara Şapka güvenlik konferansında bir uzman konuşmuş. Las Vegas'ta yapılıyor. Bu çok önemli bir konferans. Çünkü güvenlik zaten bütün dünyada devletlerin bir numaralı sorunu malum. Ve hem hukukçu hem de sivil özgürlükler, vatandaş özgürlükleri uzmanı Jennifer Granik açılış konuşmasını yapmış. Bilgisayar güvenliği konuşma şeyi bu konferansı Las Vegas'ta. Ve şey demiş, interneti tamamen parçalamaya ve yeni bir şey yapmaya hazır olmalıyız. Çünkü internet özgürlüğü ölmek üzere demiş. Bu Edward Snowden'ın yaptığı açıklamalardan sonra zaten internete nasıl müdahale edildiğini, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün güçlü devletlerin nasıl müdahale ettiklerini biliyorduk. Evet, en ilkel devletlerinde direkt siteleri kapatmayı, internette evet, giren bazı domainlerin isimlerini engelleme koymayı da yakından böyle işler yaptığını, böyle taktikler uygulandığını da yakından biliyoruz. Daha ilkel hali bu tabii ki. Evet, ya yani tamamen ademi merkeziyet diye söylenip aslında gizlice tamamen merkezi kontrolü elde eden devletler var. 1984 romanında olduğu gibi. Yani hem merkezileştirme, regülasyon ve küreselleşme. Yani bir zamanlar bütün ırk, cinsiyet, sınıf ayrımlarını ortadan kaldırılacağı düşünen bir alanı talan etmekte demiş. Ve rüya ölüyor. Özgürlük rüyası, çünkü güvenlik telif haklarını filan gibi şeyleri özgürlük ve açıklığın önüne aldık demiş. Bu tedbirlerle böyle bir uyarı gelmiş. Evet, çok uzun zamandır yapılıyordu bu uyarılar ama daha somutlaşmaya başladı galiba. Yani bu tabii çok önemli bir yerde toplantıda yapıyor. Bütün dünyanın en büyük internet şirket yöneticilerinin filan önünde dinlerken yaptıkları bir şey. Evet. Bilmiyorum sonuç ne olacak. Buldum ama çok uzaktan yaklaşmamışım. Fikri Işık'mış, Ali'si yokmuş. Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, zannediyorum ki testler yapılmadan tanka nitrik asit koymuşlar. Buradan da bir sızıntı olmuş. İnşallah bir problem olmadan bu kaza atlatılmış olur diye konuşuyordu iki gün önce. Bu vesileyle vicdan eretici Ali Fikri Işık'tan da bir özür dileyelim ve günaydın diyelim. Evet, ara. Açık Gazete. I come and stand at every door, but no one hears my silent tread. I knock and yet remain unseen, or I am dead, or I am dead. I'm only 7, although I died in Hiroshima long ago. I'm 7 now, as I was then. When children die, they do not grow. My hair was scorched by swirling flame. My eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my my bones to dust, and that was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. All that I ask is that for peace you fight today. Fight today, so that the children of this world may live and grow and laugh and play. I come and stand at every door. Kız Çocuğu, Nazım Hikmet'in Kız Çocuğu şiirinden Pete Seeger'ın, bu müziği Pete Seeger'a ait olan şarkıyı Birds'den dinledik. Dün Pete Seeger'ın kendisinden dinlemiştik. Bu atom bombası ile ilgili Nazım Hikmet'in 1956'da yazdığı Kız Çocuğu şiirinden. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer, gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler diyen diye başlayan şiirini The Birds'den de dinledik bu defa ve devam ediyoruz. Pazar günü de ikincisi patlamış olacak 70 yıl önce. Evet, çok karanlık bir durum devam ediyor ama dünkü oylarımıza sahip çıkıyoruz bildirisinin geniş bir destek gördüğü de görülüyor. HDP'lilerden de şehit askerin ailesine bir taziye ziyareti olmuş. Önemli bir gelişme bu da. Van İl Örgütü ve HDP Van Milletvekilleri Şırnak'ın Silopi ilçesi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Zeki Durnalık Kışlası'nın nöbet kulübesine yapılan PKK saldırısında şehit olan Er Abdülhalik Araz'ın Özalp ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş. Bu da ilk defa olan bir şey diyebiliriz. Radikal'in haberi bu. HDP Parti Meclisi üyeleri, Van İl Eş Başkanı ve Van Milletvekilleri, HDP'nin Yurdusev Özsökmenler, Adem Gevveri ve Özalp İlçe Belediye Eş Başkanları'nın da katıldığı bir ziyaret. Yaşanan çatışmalarda ölen herkesin acısını asla ayırt etmeden yaşadıklarını ve derinden hissettiklerini söylemiş Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi. Biz yıllardır ocaklar sönmesin, analar ağlamasın, gençlerimiz ölmesin diye mücadele ederken bugün iktidar ve mevcut yöneticilerin yeni bir kirli savaşı devreye soktuğunu görüyoruz demiş. Onlar bu savaşın bitmesi, ülkemize barış gelmesi için bir çaba içinde değiller. Aksine yeni bir savaşı dayatıyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve biz de barış mücadelemizi yükselteceğiz. Artık bu ülkede ne polis, ne asker, ne de gerilla ölsün demiş. Böyle bir durum var. KCK'dan da Demirtaş'a Öcalan'la görüşmeden ne ateşkesin bozulması ne de silah bırakma konuşulacak diye evet. Bir haber var. Herkes HDP ve Demirtaş'ın üzerine gidiyor. KCK bu açıklamasıyla Öcalan'ın cezaevi şartlarının değişmesini talep ediyormuş. Bu olmadan da herhangi bir ateşkes ya da silah bırakma gibi bir durum söz konusu olacağından bahsetmemişler. El Cezire Türk'ten de Öcalan tüm kesimlere tepkili diye bir haber var. Hürriyet'ten gördük bunu da. Öcalan'ın herkese sert eleştirileri varmış. Mardin'de polislere bir silahlı saldırı haberi var. Nusaybin'de PKK yandaşları tarafından güvenlik güçlerinin ara sokaklara geçişini engellemek için bazı sokaklara açılan hendekleri dolduran polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlenmiş ama can kaybı yok Allah'tan. Ve asıl tabii bir de önemli şeylerden biri 90'lı yıllara dönüşüm fotoğrafı diye Zaman Gazetesi'nin manşet haberi var. Faili meçhul cinayetler döneminin geri geldiğini bir bilanço yapmışlar. Karanlık ve hüzün verici bir bilanço. Bayram Kaya, Fazlı Mert ve İsmail Avcı'nın imzasını taşıyor. Diyarbakır'da görevli istihbarat polisi Ali Kızıloğlu'nun 26 Ağustos'ta, lise öğrencisi Yasin Börü'nün 7-8 Ekim olayları sırasında kurban eti dağıtırken öldürülmesi işkenceyle deniyor. Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin'in 2014 Ekim'inde, 10 Ekim'de pusuya düşürülerek öldürülmesi. Diyarbakır'da Assubay Necdet Aydoğdu'nun 29 Ekim 2014'te pazarda eşinin yanında öldürülmesi. Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun 20 Şubat 2015'te kampüsteki kavgada öldürülmesi. Çeçen, Özbek ve Doğu Türkistanlı kanaat önderlerinin Şubat ve Mart aylarında 2015'te suikaste uğramaları ve Fenerbahçe takımını taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya maruz kalması durumları aydınlatılamamış durumda. Çok acayip yani. Ya sadece bu tip siyasi olaylar değil, aydınlatılamayan ya da daha doğrusu yakalanamayan failler de söz konusu diğer olaylarda. Uğur Gökhan'a 29 Temmuz'da Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde lüks bir otomobil çarptı. Gökhan yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü Cihan Çakıcı olduğu belirlenmiş kaçan sürücünün. Polis Çakıcı'yı takibi almış. Lüks otomobilinde yakalamış. 29 Temmuz'dan ne kadar geçmiş? 8-9 gün geçmiş. Şimdi gözler diğer firari sürücü Muratan Öztürk'e çevrilmiş. O da 11 Temmuz'da aşırı hızla gittiği Bağdat Caddesi'nde Mehmet Emin Kaya'yı, çiçekçi, orada çiçekçilik yapan, evet, Mehmet Emin Kaya'yı ezmişti ve bulunamıyordu. Hala da aranıyor. Bulamıyor. İstanbul'da polis böyle bir olay yaşanmış ve failini bulamıyor. Çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümünden sonra peş peşe insanlık ayıplarının yaşandığından bahsediliyor Hürriyet'in internet sitesinde. Mehmet Emin Kaya'nın ağabeyi Cengiz Kaya, Muratan Öztürk'ün ailesine 500 bin lira teklif ederek şikayetlerini geri çekmelerini istediklerini açıklamış. Kan parası. Bu kan parasını kabul etmeyince şüphelinin kız kardeşine sosyal medyadan küçük kız kardeşine ulaşıp Muratan Mehmet'i altına aldı, sonrakinde seni altına alır diye tehdit ettiği öne sürüldü. Bu olay da aydınlatılamadı henüz. Yakalanamadı bu kişi. Evet. Şimdi tabii faili meçhuller bir yana, en önemli bütün şeylerin de ortada olduğu bir durumdayız. Ta Roboski'den başlayarak, yani Uludere'den başlayarak Diyarbakır'daki büyük suikastin de ne olduğu anlaşılamadı. Suruç'taki de IŞİD üstlenmedi mesela, sahiplenmedi, bilinmiyor tam olarak. Yani tipik bir IŞİD şeyi gibi gözükmekle beraber, eylemi gibi. Böyle bu konuda bir net yetkililerden bir açıklama gelebilmiş değil. Şimdi burada önemli olan bir de faili meçhul olmayan cinayetlerdeki durumlara dönecek olursak, gazeteci Nuh Köklü'nün davasında da skandal niteliğinde mektuplardan bahsediliyor. İnanılmaz bir durum var ortada. Evet, ölen gezici ve AKP karşıtıydı diye bir mektup yazılmış. Katilin, bu olayı gerçekleştiren kişinin abisinden Erdoğan'a Nuh Köklü mektubu diye de verilmiş Zaman Gazetesi'nde. Şimdi o haberi de bulup detaylarından da bahsedebiliriz. Evet, yani Yel Değirmeni'nde Kadıköy'de 17 Şubat'ta arkadaşlarıyla kartopu oynarken dükkanının camına kartopu gelen esnaf tarafından bıçaklanıp öldürülen gazeteci Nuh Köklü'den bahsediyoruz. Kendisinin Bir Şey Daha Var adlı programı da Açık Radyo'da 10 yıl aradan sonra tekrar yayınlanıyor. Evet. Bunu da hatırlatalım. Medyatav'ın haberine göre Serkan Azizoğlu'nun ağabeyi Barış Azizoğlu BİMER'e, yani Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta Köklü'nün AKP karşıtı ve gezici olduğunu belirtmiş ve Erdoğan'a bizler sizi seven ve gönül veren kişileriz diye seslenmiş. Bir de dini bağlantılardan da bahsediyor. Kasımpaşa'daki Hüsamettin Uşaki Hazretlerine bağlıyım diyor. Kasımpaşa'daki cemaatin ismini söyleyip Erdoğan'dan da yanlarında olmasını istiyor. Ben Serkan Azizoğlu'nun abisi Barış Azizoğlu olup Halveti Uşaki Kasımpaşa'daki Seyit Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerine bağlıyım diyor. Yani çok derin bambaşka bir şey çıkıyor altından bu. Kar topunun cama gelmesi meselesi olmadığı anlaşılıyor. Şeyhim Eyüp Fatih Şaban Nurullah Hazretleridir. Sizlere duacıyız. Bu olayda yanımızda olmanızı temenni ederiz. Bu olayda dediği bir cinayet. Evet, olay tamamen kaza olup diye nitelendirilmiş cinayet olarak sizin söylediğiniz şeyi. Kaza olup nefsi müdafaadır. Olaydan AKP milletvekilimiz Metin Külünk, bu şiddet olaylarıyla alınan milletvekiliydi yanlış hatırlamıyorsam Metin Külünk de. Metin Külünk haberdardır. Vefat eden kişinin AKP'ye karşı ve gezi olaylarının öncüsünden olduğunu da belirtmiş. Sonuçta olayda bir ölüm olup fakat bunun istemsizce tamamen bir kaza olduğunu tekrar dile getirmek istiyoruz diye seslenmiş Cumhurbaşkanı'na. Ve şöyle bitiyor. Rabbime emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Selamün aleyküm diye bitiyor. Mektup açıklanmış mahkemeye. Çok yani Hürriyet ve Radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yapmıştı. Sabah gazetesinde çalışmıştı ama greve çıkan ATV Sabah çalışanlarından biriydi. Ve TGS, Türkiye Gazeteciler Sendikası iş yeri temsilcisi, sonra işten çıkarılan 10 gazeteciden biri oldu. Daha sonra NTV'de program editörü olarak çalıştı ama 2014 Mayıs'ında da işten çıkarılmıştı. Açık Radyo'da bu çok yakından ilgili olduğu şehir, kentsel dönüşüm, mahalle ilişkileri üzerine ilginç program ve yazıları vardı. Açık Gazete'de de çok pek çok güzel yazısına yer verdikti. Açık Kitap adlı kitabımızda. Evet, o detaydan da bahsedeyim. İlgileniyor musunuz, ilgilenmiyor musunuz bilmiyorum ama Metin Külünk'ü en son ben şeyden hatırlıyorum. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'le yumruklaşmasından referans olarak gösterilen milletvekilinden bahsediyorum. Külünk kavgaya karışan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kuloğlu ile de yumruklaşmıştı. Fenalaşan ve burnu kanayan CHP'li Şevki Kuloğlu'nun özür dilerim hastaneye kaldırıldığı ve 12 gün iş göremez raporu verildiği de gene Şubat ayında çıkan haberlerde görülüyor. Olay şöyle, bir de yani şimdi mahkeme bir kere ertelendi. 21 Ekim çarşambaya kadar. Neden bu kadar ertelendiğini de bilmiyoruz. Öğreniriz sonra. Normal midir? Onu da bilmiyorum. Sanığın tutukluluğun devamına, yani kasten adam öldürmeye yardım etmek suçuyla da tutuksuz bir sanık var, Nazım Coşanar. Serkan Azizoğlu hakkında kasten adam öldürme, silahla kasten öldürmeye teşebbüs ve bir de hakaret suçlarından. Şöyle diyor mesela Nuh Köklü'nün abisi, benim kardeşim böyle bir cani tarafından öldürülmeyi hak etmedi demiş Sedat Köklü. Benim kardeşim bir gün önce sanığın dükkanından sokak köpekleri için mama almış. Sokak köpeklerini bile düşünen iyi yürekli bir insandı diyor. Annesi Çiğdem Köklü de nasıl vicdanı almış, böyle şerefsizlik nasıl olur, en ağır cezanın verilmesini istiyorum diyor. Fakat sanık Azizoğlu da mesela maktul avukatının bıçakla çıkmadan önce neden polisi aramadığınız sorusuna, ben polise güvenmiyorum, yarım saat sonra geliyorlar, iş işten geçmiş oluyor diyor. Onun için kendisi bizzat adaleti bıçakla sağlamaya çalışmış. Yani şöyle diyor mesela kendisi de, işte ben vurmadım, şöyle demiş, birinci kez uyardım, ikinci de arbede yaşandı, dükkana üçüncü kez girdiğimde sopayla çıktım, dördüncüde de bıçakla çıktım. Sopa dediği bir beyzbol sopası. Ben vurmadım, bıçağın üstüne düştü, bıçakla vurma anını hatırlamıyorum, ben yerdeydim, beni darp ediyorlardı diye konuşmuş. Durum bu. Yani anlaşılması da çok açık ve kolay değil, işin içine korkunç karanlık başka bağlantılarda giriyor yani. Evet, isterseniz dünyanın geri kalanındaki şiddet olaylarından bahsedelim. Evet. Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha şehrinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi dün. İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını açıklamış. Bu cami, saldırı düzenlenen cami, iç güvenliği sağlamakta görevlendirilen özel kuvvetler mensupları tarafından kullanılıyormuş. Ölü sayısı 13, patlamanın özel güç, güvenlik güçlerinin öğle namazı kıldığı sırada gerçekleştiği söyleniyor. Ölenlerden 10'u bu polislerdenmiş, 3'ünün de karargah çalışanı olduğu belirtilmiş. Saldırıyı da IŞİD üstlenmiş. Evet, IŞİD mesela Türkiye'de herhangi bir şeyi üstlenmedi şimdiye kadar, değil mi? Benim bildiğim kadarıyla hayır. Bir diğer saldırı ise Afganistan'da. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü kamyonla düzenlenmiş bir saldırı bu. 8 kişi ölmüş, 198 kişi de burada yaralanmış. 198 kişi yaralanmış. Suudi Arabistan'daki cami intihar saldırısı da ürkütücü bir şey tabii yani. Evet, ama yani Suudi Arabistan'da da artık normal olmaya başlayacak evet, gibi başladı. Duruyor bu saldırılar. Savunma Bakanlığı'nın yerleşkesi yakınında gerçekleşen bu saldırıda, Afganistan'daki saldırıda ölen ve yaralanan ölen ve yaralananların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, sivillerin olduğu açıklanmış. Her zaman olduğu gibi. Ama 198 yaralı varmış. Evet. Muazzam bir rakam. Evet, hakikaten. Üstlenen olmamış şu ana kadar. Onlarda da yükselen bir şey var. Bir de Gazete Vatan'dan bir şey, GazeteVatan.com'dan aldığımız bir haber var. Kadınların IŞİD seks yapmayı reddeden, seks kölesi olmayı reddeden 19 kadını infaz ettiğine dair de bir açıklama var. Musul'daki karargahında rehine olarak tutulduğunu kadınların iddia ediyor. Kürdistan Demokrat Partisi sözcüsü KDP yani resmi bir açıklama yapmış. İnanılmaz fotoğraflar eşliğinde verilmiş tabii. Kafese konmuş, hepsi beyaz çarşafa sokulmuş kadınlar var. Ve bayağı pazarlanıyorlar yani. Kamyonetin üzerine bir kasada, kamyonetin kasasına şeyle kafese konmuş kadınlar. Etrafta da bir sürü erkek ellerini kaldırıyorlar falan. Herhalde parayla işe yapmak üzere. Yani Birleşmiş Milletler yani olay birkaç gün önce gerçekleştirildiği tahmin ediliyormuş. Kadınların ezidi ya da herhangi bir ırka, yani kime, hangi milliyete ait oldukları bilinmiyormuş. Henüz bilinmiyormuş. Birleşmiş Milletler'in de bu kadına karşı işlenen suçları araştıran bölümünden Zeynep Bangura, IŞİD'in kadınları petrol satar gibi sattığını ve bir kadın 6 ayrı kişi tarafından alınıp satılabildiğini ortaya çıkardı diyor haberde. Yani orada öldürülüyor, o bölgelerde öldürülüyorlar. Türkiye'de ise tacize uğruyorlar. Suriye'den yaklaşık 4 yıl önce iç savaş nedeniyle aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığınan ve bugün 20 yaşında olan Liaf S. ve 4 yıl önce Hatay'a ve ablası Nadia S. Türkiye'ye geldiklerini söylemiş. Annesi iki erkek kardeşi, 19 yaşındaki kız kardeşi Nadia ile birlikte Antalya'da zemin katta bir ev kiraladıklarını ve uzun bir süre bu şekilde yaşadıklarını anlatmış Liaf S. Girdiği her işte tacize uğradığını söylemiş aynı zamanda. Birçok iş yerinde çalıştığını anlatmış Liaf. Garsonluk, kuaförlük, bulaşıkçılık, temizlikçilik. Gittiğim işte ilk başta kızım gibi yaklaşıyorlar. Sonra elini tutabilir miyim, çok güzelsin, öpebilir miyim gibi sözlerle karşılaştım. Para teklif ederek ilişkiye girmemi bile istediler demiş. Yüzün üzerinde iş değiştirmiş. Yüzün üzerinde, evet, bu da bir... Yani en azından bizim duyduğumuz için bir rekor, ama halbuki kim bilir ne kadar sıklıkta cereyan ediyordur, onu bilemeyiz. Daha da sıklıkta cereyan edebilir bu durumlar. Bu haberleri de daha bir sıkça görebilirsiniz. Uluslararası Af Örgütü'nün yeni açıklaması bunu gösteriyor. Türkiye'ye sığınan yüz binlerce Suriye ile ilgili karamsal bir tablo çizmişler Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde söylenene göre. Uluslararası Af Örgütü'nden Andrew Gardner... Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin çoğunun büyük ihtimalle bir daha asla ülkelerine dönemeyeceklerini, evet, söylemiş. IŞİD'in belgesi de yayınlanmış, biliyor musun onu? Birleşmiş Milletler tarafından gerçekliği de doğrulanan belgede mal olarak görülen kadınlara yönelik talep düşmüş. IŞİD zordaymış. savaşan mücahitlerin gelirlerinde düşme olmuş, ciddi bir düşüş. Ezidi ve Hristiyan kadınların yaşlarına göre fiyatlandırdığı belge var. Fiyatlarda değişiklik yapılmış, indirime geçmiş. Yani 40-50 yaş arası 43, oradan baş en düşük dolar 30-40-75 dolar, 30-40 yaş, 20-30 yaş arası 86, yani 240 lira civarında, 10-20 yaş arası, 10 ile 20 yaş arasındaki kız çocukları 130 dolar, 362 Türk lirası, 1 ile 9 yaş arası da 172 dolar yazıyor belgede. Evet. Resmen. Gardner'ın açıklamasında, bu af örgütünden Gardner'ın açıklamasında, hem Türkiye'ye hem de Türkiye dışındaki ülkelere de yapılan bir çağrı var. Suriyelilere açık kapı politikasıyla sınırını uzun süre açık tutmuş Türkiye'nin misafir bakışı Gardner'a göre yetersizmiş. Suriyeliler artık kalıcı mı sorusuna karşılık Gardner, Suriyeli sığınmacılar 4 yıldan fazla bir süredir Türkiye'ye yerleşmiş durumdalar. Kendileriyle ilgili yasal statü de var. Öyle görünüyor ki bu yasal olarak bulunanlardan çoğu asla geri dönemeyecekler. Türk hükümetinin politikası artık bu durumu göze almalı. Bu popülasyonun bir kısmı Türkiye'de kalacak. Bu kişilere değer vermeli ve gelecek için mutlaka topluma adaptasyonları sağlanmalı demiş. Türkiye'ye de diğer ülkelerden yardım yapılması gerektiğini de aynı şekilde belirtmiş. Evet, o da önemli çünkü Türkiye büyük bir yükün altında girdi ve bunu da yani iyi değerlendirmek evet. lazım. Yani başka bir ülke yok. İngiltere, şey. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelere gelindiği zaman, onlar söz söylediği zaman, IŞİD sadece Irak'ın ya da Suriye'nin bir sorunu değil, bütün dünyayı etrafına almış bir küresel bir fenomen olarak nitelendiriliyor. Fakat bu Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'den ve diğer savaş olaylarından kaçan insanlar olduğu zaman sınırlarına duvar çekebilecek kadar kendini güçlü görüyorlar. İngiltere'nin göçmen politikası bunun en bariz örneklerinden bir tanesi, duvar çekmeseler bile. Bütün ülkelerin aslında, Amerika'nın da, yani gelişmiş bütün ülkelerin öyle. Yani Amerika'nın başkan adayı adaylarından Donald Trump, Meksika'dan gelen göçmenlerin de hepsinin ırz düşmanı olduğunu söyledi. Yani ve bunu da geri de almadı bu sözü, alenen söyledikten sonra. Hepsi bunların ırza geçer diyor. IŞİD Suriye'nin Karyatayn kentinde ele geçirmiş. Bu arada onu da söyleyelim. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden Irak Şam İslam Devleti'nin Humus'un güneyindeki Esad güçlerine ait Karyatayn kentini ele geçirmiş. Mısır'da da bir Hırvatistan vatandaşını rehin almış IŞİD. Cezaevindeki kadınları serbest bırakmazlarsa öldüreceklerini söylüyorlar bu rehineyi. Evet. Ne alakası var bilmiyorum. Tomislav Salopek diye bir Hırvat rehine 48 saatlik mühlet vermişler. Propaganda işte. Evet, ve belki son olarak da şeyi söyleyelim. 2015 yılında 224 bin sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmiş. 224 bin. Ölen sayısı ise 2100 civarındaymış. Hayatını kaybedenlerin bu olay sırasında. Acayip. Çarşamba akşamı da 600 sığınmacıyı taşıyan bir tekne batmış. 370 kişi kurtarılmış. 25 ceset çıkarılmıştı denizden. Ama güvertede yüzlerce kişinin daha olmasından ve bunların ölmesinden de korkuluyor. 900 Macar askeri ağır iş makineleriyle beraber de harıl harıl çalışıyorlar. Duvar. Sırbistan. Evet, Sırbistan üzerinden gelecek olan göçmenleri duvarla karşılamak için. Büyük bir hazırlık içerisindeler. 175 kilometre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olması beklenen bir duvarın inşaatındalar. Evet, duvar konusuna tekrar döneceğimiz aşikar. Türkiye'de duvar örüyor zaten. Seyyar duvarlar var. Her çeşit duvar var. Bunların etraflı bir dökümü Açık Kitap'ta vardı. Gerekirse tekrar döner, tiplerini ve neye karşı kullanıldıklarını inceleriz. Epey zaman oldu ama hala geçerli. Peki, ara verdik. Açık Gazete. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi. İçimiz açık diyorsunuz. İçimiz fevkalade. Bugün asker sivil koalisyonu üzerine ilginç bir yazında yer almıştı. Biraz onun üzerinde de konuşarım. Sonradan sen Makedonya'da mısın? Slovenya'da pardon. Hayır, Slovenya'dayım. Slovenya'da. Ben bütün işte Balkan ve Orta Avrupa ülkelerinin en oturup ağlayacağı şey. Hatta galiba Madonna şey yapmıştı konserinde, Bükreş'te konser, Romanya'da işte konser verirken merhaba Budapeşte diye bağırınca büyük olay olmuştu. Burada çok üzülüyorlar. Hakikaten bütün bu karıştırmalara, bir Paris değil ama işte başka şeyleri var. O ilk önce kendi halkımızı, ülkemizin durumundan konuşalım. Evet. Çok da dalmadan o konulara. Ya asker sivil koalisyonuyla aslında benim kastettiğim şuydu. En başından beri, seçimler olduğundan beri aşağı yukarı hep bu konuyu gündeme getiriyorum. İşte bu Yüksek Askeri Şura dönemi çok önemli. Çünkü işte orada ordunun komuta kademesinin belirlenmesinin ötesinde yeni bir anlamda asker sivil ilişkilerine düzen oluşacak. Ve AKP de o döneme kadar tek başına hükümet olmak isteyecek. Yani gücü tek başına kontrol ediyor olmak isteyecek diye. Bunu hep dile getirmeye çalışıyordum. Buradaki durum da, yani aslında benim göremediğim ve maalesef gerçekleşen de işte son dönemin bu çatışmalı halleri oldu. Türkiye birdenbire hakikaten Kürt sorunu da gene eski savaş hallerine döndü. Düşük yoğunluklu diyebilirsiniz, şu diyebilirsiniz, bu diyebilirsiniz ama sonuçta veyahut da işte çözüm sürecine şu veya bu şekilde geri dönülecek ümidi hala yüksek olabilir ama işte giden gelmiyor. Yani insanlar şu veya bu şekilde ölüyorlar, Türkiye'nin kendi vatandaşları. Ne taraftan, kim tarafından nasıl öldürülüyor olurlarsa olsun insanlar ölüyorlar, yani bunun geri dönüşü yok. Ve tabii benim bütün gençliğim boyunca neredeyse sürekli konuşulan konu duygusal kopuş meselesi. Artık bunu kimse söylemiyor bile, çünkü herhalde öyle bir koptuk ki gündeme gelmiyor. Onun için yani gerçekten aslında bu şeyi, mesela insanların Kürt sorunu konusunda çok daha fazla konuşmasına rağmen maalesef çok yol almış da değiliz ve bu duygusal kopuş her an katlanarak ortaya çıkabilir. İşte HDP'nin seçim başarısı bunu kısmen ortadan kaldırmış ve bambaşka bir dönem başlatmış gibi gözükebilir ama maalesef işte benim aslında yani bütün bu süreçte gördüğüm, özellikle önümüzdeki dönemde bu asker sivil koalisyonuyla da zaten bunu kastediyorum, güvenlik eksenli politikaların ön plana çıkacağı zamanlar söz konusu olacak. Zaten ne zaman geri plandaydı da diyebiliriz ama iyice yok, ama iyice daha da vahim bir hal alabilecek tabii. Yani bu konuda çeşitli belirtilere de rastlandı. İşte yönetmelik değişikliği yaparak mesela gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, evet, çok daha artık herhangi bir özgürlük olmasından vazgeçildiği, çıkarıldığı gibi, evet, durumlar var mesela. Yetmiyormuş gibi, yani şey, iç güvenlik torba yasası gibi, iç güvenlik yasası yani, olarak anılan, evet, düzenlemeye ilaveten yani. Ya iç güvenlik yasasıyla ilgili işte Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırıyor dendi vesaire. Bunu konuştuk çok. Ay ne oldu ama artık normalimiz haline geldi. Şimdi gerçekten de işte terördü vesaireydi. Dünyanın her yerinde bu konular gündeme geldiğinde zaten bence dünyanın zayıf karnı. Dünyanın en iyi demokrasilerinde bile terör söz konusu olunca, yani terör sözcüğü geçince tamam, akan sular duruveriyor. Böyle özgürlüklerin hepsi gidiveriyor gibi bir hal var. Türkiye'de zaten az özgürlük olduğu için, zaten çok kuşatılmış, kısıtlanmış bir ortam olduğu için hakikaten de gene işte yeni kanunlarla, işte bu şimdi yönetmelikle yapılıyor. Hani eskiden olsaydı, şimdi AKP güçlü bir hükümetle olsaydı belki aynı şeyi, ama aynı şeyi, yani farklı bir şey de değil, bir yasayla yapıyor olacaktı. Veya işte yasaya yeni değişiklikler yaparak, ama yönetmelikle de yapabiliyor. Yani ben bunu o açıdan yüreğimde su serpilecek bir şey, işte güçten düştü hükümet de böyle oldu gibi olmuyor bence maalesef işte. Onun için asker sivil koalisyonuyla da işte benim kastettiğim herhangi bir başka, işte hep koalisyon beklentisi vardı. Bunun da işte çok gerçekçi olmayabileceğini de zaten konuşuyorduk. Fakat artık bir koalisyona ihtiyaç var mı? Giderek az duyuyor AKP. Çünkü bence çok ustaca toparlandı. Çok kartlarını kendi açısından iyi oynayarak toparlandı. Siyasi gücünü toparladı. Şimdi de güvenlik tabii eksenli politikaların ön plana çıkacağı bir zaman için ben asker koalisyonuyla dikkat çektiğim bu. Ve işte ordunun başına şimdi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ister istemez daha önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'den farklı bir kişilik ve ister istemez diyorum çünkü daha reformcu, daha girişken, daha işte kendini ön plana çıkarabilecek ve şahin bakışlı sınır güvenliği konusunda ve özellikle bu hem Kürt meselesiyle ilgili, yani Kürt meselesi demeyelim artık işte yani terör, o tırnak içinde terör örgütü olarak görülen kim varsa onunla mücadele, IŞİD de bunun içine giriyor. IŞİD konusunda da daha ciddi olacak Türkiye. Fakat ya bu da yani sorun bu politikaların nasıl, ne kadar güvenlik yaratacağı Türkiye'de. Bir adeta Pandora'nın kutusunu açmış gibi oluyorsunuz bütün bu yanlış politikalardan sonra birdenbire de bu sefer mesela işte Pandora'nın kutusunu açmak derken şunu kastediyorum. İncirlik mesela çok daha fazla kullanılıyor olacak ve işte İncir'den giden kalkan uçakların yanı sıra silahlı insansız hava araçları var. Yani biz resmen Türkiye olarak aslında ben işte birkaç tweet atarak vesaire de bunu gündeme getirmeye çalıştım. Daha sonra muhakkak bunu kapsamlı şekilde yazacağım. Drone savaşının içine girdik. Yani evet, drone savaşı işte yıllardır Amerika'nın konuştuğu şey, İngiltere'nin mesele ettiği konu. Uzaktan kumandayla mesela diyelim ki işte kilometrelerce ötede, sadece İncirlik vesaire de değil, çok daha uzakta. Diyelim ki Amerika'da birinin, bir pilotun, sanal pilotun oturup kumandaya basarak işte Suriye'ye şimdi gönderilme işte Türkiye'den başlandı. Daha önce Yemen'de, işte şeyde, Pakistan'da, Afganistan'da çok yoğunluklu olarak kullanıldı insansız hava araçları ve sivillerin geniş çaplı ölümüne neden oldular. İşte bunun etik yanı, savaşın değişen doğası ve işte bunun bu tarz silahların kullanılmasının ahlaki yönü. Biz yani bu nokta nesini tartışalım şimdi yani, konunun bilincinde değil ki Türkiye ne olup bittiğinin, kendi topraklarından nasıl savaşa girildiğinin. Şimdi IŞİD'e karşı kullanılıyor diyelim ki diye, yarın bir gün oradaki sivil halka da karşı kullanılıyor olabilir. Bu, çünkü orada sadece noktalar halinde şeyler görüyorsunuz, hedefler görüyorsunuz. Kimin ne kadar doğru şekilde hedef alacağınız bile belli olamıyor maalesef. Deneyimler onu gösteriyor. Evet burada Hürriyet Gazetesi de bugün manşetten görmüşsündür herhalde, bayağı bu meseleye giriyor. Nevada İncirlik Operasyonu başlığıyla verilmiş tam birinci sayfada manşet. Kapakta İncirlik'ten havalanıp Suriye'deki IŞİD hedeflerini vuran Predator, yani insansız hava aracı, 11.100 kilometre mesafedeki Nevada Creech hava üssünde ekran karşısında oturan bir yer pilotu tarafından kumanda edildi. Ve tabi silahlı Hellfire füzeleri, cehennem ateşi füzesi var 2 adet üzerinde, kanatlarının altında. Ve pilot bu sırada sürekli İncirlik'le bağlantı halindeydi diyor. Bir düğme iki füze. Den bahseden Uğur Ergan haberi var. Önemli bu aslında. Ayrıca da Deniz Zeyrek de Türkiye'den diğer üsleri de açabiliriz diye bir teklif geldiğini belirtiyor. Türkiye ile Amerika arasındaki IŞİD'e karşı mücadele mutabakatında çarpıcı detaylar demiş. Ve batılı bir diplomatın verdiği bilgiye göre Ankara'daki İncirlik dışında bazı üsleri de açma teklifi yapmış. Türkiye'nin IŞİD'e bağımsız. Bu çeyizin açılması, şeyin işte altınların yastık altındaki bozdurulması falan gibi bir durum yani. İşte Türkiye'nin bugüne kadar bir anlamda yapmadığı, Batı'ya karşı işte mesela CHP koalisyonuyla olacak olan Türkiye işte dış politikasını Batı'ya karşı işte düzeltecek vesaire deniyordu. İşte her şey orduyla zaten yapılıyor. Ama bu askeri açıdan yapılıyor ve şu an mesela ben Türkiye ile ilgili yorumlara baktığımda ciddi bir şekilde ilk defa yani illaki IŞİD ve aslında bütün o şey terörü, her türlü terörü Türkiye'de olan aynı kefeye konması ve işte mesela Kürt meselesinde de bu anlamda şiddet vesaire kesinlikle şey kabul edilmez, işte Türkiye'nin haklarına saldırı vesaire diye geçiyor. Mesela dün BBC Hard Talk'ta bir HDP milletvekiliyle bir röportaj vardı. Röportajın neredeyse tamamı kınıyor musunuz? Saldırıları kınıyor musunuz? Ne kadar sırtınızı dönüyorsunuz? Terör örgütüyle bağınız nedir? Vesaire gibi geçti. Şimdi BBC Hard Talk böyle bir pozisyona giriyorsa yani Türkiye'de de zaten çok benzerlerini gözlemliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de işte Türkiye'ye çok fazla eleştiri bence bu anlamda gelir mi, ne olur? İşin içine işte bu devletlerin kendi egemenliği uğradığı saldırılar girince zaten bir muhafazakarlık var. Yani bu açıdan elbette ki bu saldırılar vesaire, ben bunları şiddet kullanılsın vesaire bunları savunmak mümkün değil. Korkunç yani bütün olan biten, ölen ki askerler, polisler vesaire. Bunlar elbette ki savunulacak yanı yok ama işte çok vakit kaybediyoruz. Sürekli kına bütün bunları konuşuyoruz. Yani olay kınamanın ötesinde ne yapabiliriz? Topluca siyaset bu konuda ne yapabilir? Olmalı. Ama o noktaya bir türlü gelemedik. Bir proje üretilmesi lazım. Silahsızlanma projesi üretilmesi lazım ki çok geniş tabanlı, çok geniş kitleleri içine çeken ve çok ciddi bir şekilde. Yani yoksa Kandil'dekileri orada, siz de orada kalın silahlarınızla dediğiniz zaman Hilal-i Ahmer değil yani. Karşımızda silahlı bir örgüt var. İster istemez bu sonuçlar doğuyor ondan sonra da. Evet, haller yani. Benim çünkü bütün yani Ömer Bey benden daha iyi bilir. Yani yıllarımız bunlarla geçti. Bu şeylerle. Evet. Ve işte tabii bu yeni bir aşama, demin de İkimizin de üzerinde durduğu şey bu. Grégoire Chamaillou diye bir analizci de bu konuda ilginç bir kitap yazdı. Yani tamamen yeni bir savaş biçimi, yaşama biçimine dönüşüyor. Yerdeki hiç görünmeyen insan mı değil mi, o bile anlaşılmayan tam olarak bir şeyleri vurarak giden bir savaş biçimi. Yani 11 bin kilometre öteden geliyor şey ve her koşulda görüyor deniyor. Tabii hem Medvedev'den bir eleştiri geldiği haberi de var, Rusya Başbakanı konumunda olan adamdan, Dmitri Medvedev'den kuşkulu demiş şeyi, PKK'ya yönelik hava operasyonlarının meşruiyet açısından kuşkulu olduğunu söylemiş, böyle bir eleştiri var. Evet, yani New York Times'dan da Türkiye eleştirdiği günlere düştük. Evet, o hallere geldik gerçekten. Bir de şeyde de var, El-Kaide'den de güvenli bölge hazırlığı diye bir şey haberde gözümüze ilişti. Yani evet. bio güvenli bölge. Bio eksikti, evet. Yani El-Kaide'den güvenli bölgesi olsun. Evet, El-Kaide'ninki de zaten Türkiye sınırıyla ilgili bir güvenlik şeyi. Suriye kolu, onun evet. Cephetü'l-Nusra cephesi de arındırılmış bölge, işte IŞİD'den arındırılmış bölge ilan etmeye hazırlanırken Türkiye ve Amerika deniyor. Aynı zamanda da El-Nusra cephesinin boşalttığı bölgelere de El-Kaide bağlantılı Ehrar-ı Şam ve Şam cephesine bağlı militanlar konuşlanıyor filan. Böyle bir çok karmaşık ve felaket bir durum var. Evet. Evet, birazcık da Ljubljana'ya dönelim. Biraz evet. Ferahlayalım, yeşil bir ortamdan bahsedelim. Slovenya'nın işte başkenti Ljubljana, Avrupa'nın yeşil başkenti seçildi 2016'da. Ben de bir başkentte yaşadığım için şimdi evet. Ankara ve Ljubljana karşılaştırması yapmayayım. Altından kalkamam sonra. %75'i yeşil bir kentten bahsediyoruz. Yani gerçekten de her köşenin yani nefes alabileceğiniz, şehrin dışına hemen kendinizi atabileceğiniz ortamlar olması dışında şehrin içinde çok büyük parklar var. Tivoli Parkı mesela benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Gidip çimlerine uzanıp saatlerce kalabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz, içinde çocuk parklarından tutun işte şeylere kadar, göllere vesairelere, kendi küçük mekan, böyle botanik bahçesine vesaire. Her şey var ya, bu şehir için tabii ki büyük bir lüks. Budapeşte de Margit Adası vardır. Şehrin içinde devasa park olarak. Bunlar benim çok sevdiğim mekanlar. Yani dünyadaki bu anlamda büyük başkentler, işte Paris'in de parkları, Londra'nın da parkları falan filan, ama ben onların hiçbirine Orta ve Doğu Avrupa'nın ve işte şimdi de tabii son yıllarda Balkanları bu anlamda içine de katabilirim. Yaşam kalitesi buralarda çünkü giderek yükseliyor. Şehirlerini kimseye değişmem hakikaten. Ve ya %46'sı orman olan bir başkentten bahsediyoruz. Ya bu çok büyük bir lüks. Bilmiyorum, benim bu yaşımda artık gelip de bu noktada görebildiğim en büyük lükslerden bir tanesi, bir yerde yaşayacak olsam, o yeşilin içinde oluyor olmak. Bir de hayatta vitesi küçültmek gerçekten. 280 bin kişilik bir şehir burası. Bu anlamda sorunlar da tabii milyonlarca kişinin yaşadığı şehirlerle karşılaştırılamaz elbette, ama vitesi işte küçültünce, sorunların boyutlarını küçültünce bence çok daha iyi çözümler de bulunabiliyor. Sorunların ne olduğu da ortaya çıkıyor. Mesela işte benim işte Türkiye'de içinde bulunduğum bir posta grubunda günlerdir şey yazışmaları, içilecek su tartışmaları. İşte elbette ki işte musluktan akan suya güvenemiyoruz ama hangi suyu içmeliyiz tartışmaları dönüp duruyor. Ve şişe sularına güvenemiyorlar. Ve hatta bir tanesi bir ciddi ciddi araştırma yapmış. Cam şişelerin temizlenme sürecine kadar vesaire. O kadar saçma sapan durumlar ve kontrolsüz durumlar var ki Türkiye'de. Kendinizi korumanız bir anlamda çok özenli olsanız bile neredeyse imkansızlaşıyor. Ve bunları biz gerçek hayatta diyelim, medyada mesela, kamuoyunun böyle geniş kesimleri olarak vesaire tartışmıyoruz. Gündeme dahi getiremiyoruz. İşte bu savaş konularıydı, politikanın bitmek bilmeyen bu halleriydi, bunlar var devamlı. Evet, şimdi tabii bu çok çok önemli bir nokta, senin de sözünü ettiğin, çünkü zaten şu anda birbiri peşi sıra yayınlanan çok sayıda araştırma raporu bu iklim değişikliği konusunda fevkalade ciddi gelişmeler olduğunu ortaya koyuyor dünyada. Yani hem deniz sularının yükselmesinin önlenemez bir hal almasına yol açacak işte buzul ve buz erimeleri. Türkiye'de mesela 40 yıl içinde 12 bin yıllık buzulların çok büyük bir kısmının eridiği de tespit edildi. NASA ve Ege Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan bir araştırmada bunlar hiç konuşulamaz hale geliyor. İşte asıl sorun orada. Yani bir yandan mesela suların işte şişe suyu mu vesaire mi tartışması, pet mi, musluk mu diye tartışırken mesela Puerto Rico'dan bir haber geldi yeni, iklim değişikliğinin bir başka belirtisi olarak aşırı kuraklık olmuş adada. 400 bin kişinin tamamen 3 günde bir su verilmesi söz konusu. O zaman onlar artık şişe suyu mu vesaire mi tartışacak durumda kalmıyorlar tabii. Ya da Kaliforniya'da mesela bu kuraklıktan kaynaklanan muazzam yangınların 106 mil karelik bir alana ulaşmış. Yani çok müthiş bir şey. Kaç hektar olduğunu hesaplayamadım şimdi ama bunlar konuşulamaz durumda oluyor. Ya da Gazze'deki akıl almaz korkunçluktaki durumlar. Öyle bir sorun var. Bu çok önemli bir mesele. Gözden kaçırılması meselesi yani. Ya burada işte bir önemli olan mesela işte su meselesinde zaten eskiden beri bir gelenek var Ljubljana'da, ama bir kere suyu işte musluktan son derece güvenli şekilde içebiliyorsunuz. Evet. Hiçbir işlemden geçirilmemiş, yani bildiğimiz bu anlamda dağ suyu, kaynak suyunu, bunu içiyorsunuz, bunu yemekte kullanıyorsunuz, bununla banyo yapıyorsunuz. Yani sürekli temas ettiğiniz su gerçekten de güvenebileceğiniz bir su, tadı da çok güzel vesaire. Bu lüksü ben hiçbir şeye, dünyanın en büyük havaalanı, dünyanın en büyük bilmem nesine falan filan insan değişemez. Mesela burada benim karşıma çıkan işte dünyanın en uzun ağaçlı şeyi mesela, yolu falan gibi kavramlar var. Bunlar bence çok daha önemli. Her şeyden ön planda bence olması gereken de bu konudaki farkındalık. Çünkü bu, şimdi burada uygulanan politikalar ne kadar doğrudur, ne kadar mesela getirisi vardır. İşte mesela bütün işte şeylerin, atıkların geri dönüşüme tabi tutulmasıyla ilgili mesela bir hedefleri var. İşte şimdilik üçte birini yapabiliyorlar ama tamamen bütün atıklarını bu anlamda geri dönüşüme tabi tutabilecek bir başkent olma hedefi orada duruyor. Önümüzdeki yıllar için. Ve bu konuda işte Avrupa yeşil başkenti olunca da birçok fon geliyor Avrupa Birliği'nden. Ve bunlarla ilgili mesela işte özellikle şehrin belli yerlerinde tamamen trafiği yok etmek ve işte çok elzem durumlarda da burada işte trafik olması gereken, işte arabaların kullanılması gereken durumlarda da tamamen yeşil arabalar kullanmak. Bunun için işte devamlı şehrin her tarafında hava kirliliği ölçümü yapılıyor, ses ölçümü yapılıyor. Gürültü kirliliğine karşı. Peki ben bir de şey, bir kez daha söyler misin lütfen? Ne kadarı yeşil alan diye söyledin? Ya %46'sı orman, tam manasıyla orman, %75'i yeşil. Bu herhalde dünya çapında da bir şey, belki de dünyadaki en yeşil alan yapıyor onu, bilmiyorum. Kıyaslama yapmadım ama. Vallahi ya tabii Kanada duymadım. Örneği var. Eminim dünyada daha da yeşille bütünleşen yerler vardır ama başkent olarak tabii bence evet, evet. Bu önemli bir özellik. İstanbul'da tabii Türkiye'nin ve dünyanın en zayıf, bu açıdan en zayıf şehri olarak karşımıza çıkıyor. Şehirlerinden evet, biri değil. Şey zaten şimdi bu Avrupa'nın yeşil başkenti olmaları dolayısıyla çeşitli yerlere de ziyaretler yapacaklarmış ve Ankara'yı ziyaret edeceklermiş. Evet. Belediyesi, Ljubljana Belediyesi bunu duyunca dedim gelmeyin sakın, veyahut da tam tersi bilmiyorum. Hani gelip de daha da sevinebilirler kendi halleriyle ilgili. Ama Türk Hava Yolları tabii çok uçuş yapıyor buraya. En çok uçan hava yollarından bir tanesi. Dolayısıyla reklamlar oldu bu da. Evet. Ondan dolayı herhalde işte bunlara da önem vermeye çalışıyorlar. Daha çok turist gelsin vesaire. İşte o turizmde de mesela hep yeşil konseptler ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Yani bir pazarlama yapılacaksa da devamlı bu çevre fikrinin ön planda olması. Elbette ki bu işin içine ticaret giriyor. Çok fazla işte böyle bence dünyanın her yerinde olduğu gibi bir şey bakışı var. Nasıl işte şey yapılabilir, paraya döndürülebilir vesaire durumu. Ama yani önemli olan dediğim gibi benim mesela bütün karşı şeyde lokantalardan tutun işte şeylere, otellere vesaire bütün ya da işte okullarda benim buraya bir kurs için geldim çünkü. Mesela elektrikler size hep şey ancak işte şey sensörlü birisi geldiğinde açılan ve otomatikman kapanan elektriklerden. Bütün neredeyse benim karşılaştığım binalarda vesaire kamusal alanlarda diyelim böyle durum. Yani belli ki bu konuda ciddi, ben biraz araştırmaya çalıştım. İşte çeşit çeşit işte bu çöpten tutun, işte şeye dediğim gibi hava kirliliğine yönelik olanlara vesaireye tutun. Bir sürü politika çıkıyor karşınıza. Bunlar işte eğer ki %10 sonuç verse bile dediğim gibi yarattıkları farkındalıkla büyük bir şey. Yani şehrin her tarafında işte farklı farklı işte plastikti vesaire, kağıttı, şuydu buydu, çöplerinizi ona göre atabileceğiniz yerler var. Bu altyapı çok iyi oturtulmuş evet, gibi gözüküyor. Tamam bitti yeşil süre de. Yeşil işler kavram var mesela. Ne diye? Yeşil işler. Ha, yani evet. Tamamen şey çevreye yönelik çalışmalar. Dediğim gibi bu fikirlerin ortada olması ile bence çok büyük bir şey. Evet, mesajı aldık biz de şimdi Uruguay Uruguay Montevideo yerine Slovenya Ljubljana'ya geleceğiz. Öyle evet yani şey. Mesela işte şey belediyeler açısından da son onu söyleyeyim. Tüm belediye çalışanları için birer ağaç dikiliyor mesela. Zaten yeşil bir şehir ama daha da yeşillenmeye çalışmak bu da bence herkesin yapabileceği bir tavır. Vah vah bizim halimizde böyle, biz ne yapalım demek değil. Belki her iş yeri çalışan sayısı kadar bir ağaç dikmeye çalışsa zaten çok büyük bir şey yapılmış olur. Peki diyelim. Bu ama tabii şunu da efendim, ormana topçu kışlası yapmayı düşünmezler mi? Ya kesinlikle burada evet, belki Ankara'ya gidip geldikten sonra fikirleri değişebilir yani. Belki. Ya da bir oraya, ya da biz oraya gittiğimiz zaman Macaristan Slovenya sınırına da duvar çeker mi? Evet yani doğru doğru. Yani burada bir son onu söyleyeyim. Herkesin bir milliyetçilik demek ki anı var. Burada kaleyi ziyaret ederken Macaristan'ın bir sergisi vardı. Ve sergiyi tabii gezerken birden fark ettim ki bir zamanlar burası Macaristan'dı. Avusturya Macaristan toprakları içinde Macaristan'ın parçası sayılıyordu. Dolayısıyla işte o anda ah buraları bizimdi bize. Bizimdi diye düşündüm. Ben de böyle şeyler vehimlere kapıldım yani. Peki, çok teşekkür evet. ederiz. Evet. Görüşmek üzere, üzere diyelim. Tabii son cümle şeyi söyleyeyim. Bu arada askeri tedbirler, güvenlik tedbirleri derken Türkiye'de de ormanlar yanıyor cayır cayır. Evet, evet. Maalesef. Evet. Hem de söndürülemiyor. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Ömer Bey günaydın. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet. Futbol herhalde gündemimizin önemli bir bölümü. Çünkü Avrupa Kupası maçları falan da yapılıyordu. Hüzün verici bazı sonuçlar alındı. İstersen onunla başlayalım. Evet yani Türk futbolunun şeyini gösteriyor. Seviyesi hemen daha sezon açılmaz belli oldu. Sapır sapır döküldü Avrupa Kupası'nda sınava çıkanlar. Fenerbahçe Şahtar karşısında iki maçta gol bile atamadı. Şampiyonlar Ligi elemesinde. Trabzonspor'la Başakşehir'de Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda elendiler. Yani ve ülke puanları da çok az katkıda bulunarak elendiler yani hiç. Başakşehir hiç puan bile alınmadı. İleriki senelerde Türkiye'nin kontenjan kaybetmesine ya da Türk takımının daha fazla ön eleme oynamasına yol açabilir bu durum. İşte genel seviye bu ama yani plan program zaten buna göre yapılmıyor. İşte büyük bir dolduruş. Şu kadar oyuncu aldık. Yani Fenerbahçe'nin durumu bunun iyi özeti aslında. İşte büyük harcamalar, işte çok hırslı teknik direktör falan. Çok hırslı teknik direktör oyundan attırdı kendini. Öyle mi? Evet, daha ilk maçlarda. Yani bir teknik direktör böyle oyundan atılır mı yani? Şey, rakip oyuncuyla didişim. Yani şey bir durum. Yani pahalı bir kadro. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek hem mali açıdan ve prestij açısından bu kadronun karşılığı olan bir sonuç olacak tabii yani. İşte Van Persie, Nani yani bu oyuncular hep yıllardır Şampiyonlar Ligi oynayan oyuncular. Diego falan da öyle. Şimdi yani playoff turunu geçerlerse Avrupa Ligi grubunda oynayacak takım. Yani bir hayal kırıklığı tabii. Yani bu da var işte takımın yani yeni kurulmuş olması, bir sürü yeni oyuncunun olması uyumsuzluk tabii. Doğal sonuç. Ama hani biraz bu kadar oyuncu değiştirince, bu kadar yeni oyuncu alınca takıma bu da normal sonuç. Şahtar da tabii çok tecrübeli bir takım. Yani artık otomatikleşmiş bir şekilde oynuyorlar. Yani bu sezon bir transfer yapmışlar. İşte takımdan gidenler var ama yeni gelen bir oyuncu var gayet. Alıştıkları şekilde oynadılar ve istedikleri gibi yönlendirdiler doğrusu iki maçta da Fenerbahçe'yi. Normal bir sonuç aldılar. Öbür iki yani hadi Şahtar kuvvetli. Diğer iki takıma ne demeli? Yani Trabzonspor'un rakibi Rabotnički maçtan sonra antrenör röportaj verdi. Sezonluk bütün ödedikleri maaş 350 bin euroymuş. Rabotnički'nin bütün takımına yani 20 küsur kişi. Evet. maliyetleri toplam var 350 bin euro. Yani Trabzonspor'da 3,5 milyon euro alan oyuncu var. Bu sene yine Trabzon'da Cameron NBA iyiydi, iyiydi ama orada nedir? Şey oluyor, takım kaptanı kaleci şeyle kavga ediyor. Takım menajeriyle araç paylaşımı yüzünden kavga ediyorlar falan. Böyle küfürleşme falan oluyor. Takım kaptanı ben o zaman o araca bilmiyorsam gidiyorum falan diyor. Böyle bir şeyler tozlar, davranışlar. Tamam işte daha şu şeyi geçemiyorsunuz yani. Zayıf takımı geçemiyorsunuz. Yani sonra işte, yarın Süper Kupa maçı var. Galatasaray Bursaspor'un. Hafta Cuma'da ilk başlıyor. Yaptı. İşte, kendi alanı yine aynı kapışmayı yapacaklar zaten. Maçlarda bol bol görürüz. Evet, bu ayrıca bu maddi açıdan da özellikle Fenerbahçe açısından bayağı ciddi bir kayba yol açacak mı peki? Yani çok büyük transferlerle rekor sayılacak rakamlar konuşuluyordu. Astronomik rakamlar hem futbolculara yeni transferlere hem de antrenöre Portekizli yeni teknik direktörü. Minimum 18,5 milyon euro kaybettiler. Şampiyonlar Ligi'ne kaybedecekler katılamadıkları için. Avrupa Ligi'nden bunu yenene kadar gelir. Yani işte grup aşaması falan herhalde 4'te 1 falan ilerledikçe tabii biraz kazanabilirler. O nereye çıktıklarına bağlı olacak. Yani çeyrek final, yarı finale kadar falan giderlerse bir nebze olsun kapatırlar ama aynı meblağ kazanmaları mümkün. Yani 0 puanla kazanacakları para 18,5 milyon euroydu Şampiyonlar Ligi'nde. Hiç puan almadan. Ki belki bilemiyoruz yani. Yani takım iyi sonuçta olacaktı. Onu bilemeyiz. Yani mali zarar da büyük tabii. Evet. Yani beklentiler ayrıca da bunun psikolojik moral açısından da bazı sorunları olabilir. Peki Trabzon'da aynı şekilde onlar da Rabotnički'ye uzatmada bir berabere kaldılar. İlk maçta da 1-0 yenilmişlerdi. Onlar gitti. Fenerbahçe kendi sahasında 0-0 sonra 3-0 yenildi ve elendi. Bir de Başakşehir'in o da epey para harcamıştı galiba değil mi Başakşehir takımı da? Başakşehir'in öyle çok Başakşehir genelde işte 3 büyüklerden 4 büyüklerde emeklilik çağı gelmiş oyuncuları aldığı için yani zaten yaşlı bir takım. Yapay takımların sayısı da arttı ligdeki. Başakşehir var. Şimdi Osmanlıspor geldi. Bir de Kasımpaşa var. Aslında ligde yer almaması gereken, yer tutan, yer işgal eden takımlar bunlar. Seyircisi yok. Kamuoyu desteği yok. Zararı da şu aslında, belki futbolu bırakması gereken veya işte Anadolu'da oynaması gereken oyuncuları böyle İstanbul'da, işte Ankara tutmak için bir yapay yöntem yani. Niye var bu takımda? Anlamış değiliz. Ha, niye var? Ama siyaseten var tamamen. Yani siyasi demekle ne kastediliyor? Bir açar mısın onları? Paravan kulüpler bunlar. Yani siyasetin futbolcunun üzerinde zaten bir etkisi gücü var. Bu kulüpler tamamen siyaset doğrultusunda şu anda da hükümetin politikaları doğrultusunda kurulan hareketi şey yapan işleyen takımlar. Başakşehir zaten daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du. Sonra işte değiştirildi, ayrı bir yapıya konmuştu. Osmanlı o da Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçe'nin oğullarının kağıtçısında olması da fiilen yani nasıl kaynaklar aktarıldığını falan da bilmiyorum. Evet. Anlaşılamıyor kaynaklar. Alo. Bağlantı da koptu. Bu sırada Alp Logay'la spor programında bu yapay takımların durumunu da konuşmaya başlamıştık. Yani özellikle de Başakşehir'in çıkması. Alo. Geldi tekrar ses. Evet, bir bağlantı kopukluğu oldu. Evet, yani üçüncü şeyde Başakşehir oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le beraber futbolda Galatasaray'ın ne yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde. Belki o maddi olarak da bu işten, yani Fenerbahçe'nin ilk turda elenmesinden karlı çıkabilir mi? Karlı çıkacak tabii. Fenerbahçe'nin alamadığı 6,5 milyon euro alacaklar ama sportif olarak bir şey beklemeyelim. Yani Galatasaray'ın da grupta alacağı sonuç bellidir. Yani geçen seneki gibi bir hayal kırıklığı bekliyor bizi yani. Orada da yani biraz kuraya bağlı bu iş ama Galatasaray'ın işte alacağı puan hani işte 2'dir. Hani belki bir galibiyet, ama o kadar. Gruptan çıkacağını falan hiç zannetmiyorum. Öyle mi? Galatasaray'ın öyle bir kadro kurmadılar onlar. Onların da Galatasaray'ın da başında şey var, işte bu UEFA'nın getirdiği fair play önlemleri var. Onun için transfer yapamıyorlar, o yüzden harcama yapamıyorlar. Ne demek bu fair play önlemleri yüzünden transfer yapamıyorlar? Şöyle, Galatasaray şey yüzünden sürekli faaliyet zararı verdiği için UEFA'nın denetimine takıldı. Mali fair play uygulaması var UEFA'nın. Yani işte yani işte borçlar, gelirin gideri karşılaması vesaire, bir takım kriterleri var. Onlara uymadığı için bir anlaşma imzaladı ve bu sezonki takımdaki ücret toplamı geçen sezonu aşamayacak. Şu an 4 milyon euro galiba altında geçen sezonun. Bu demek ki işte yani 3-4 milyonluk harcama yapabilir. İşte oraya da öyle o para herhalde uygun bir oyuncu bulunur. Belki işte bir kişi herhalde sezon başkanı kadar alınabilir. Öyle gözüküyor. Ama yani kurulan kadro zaten bir Şampiyonlar Ligi kadrosu değil. Şampiyonlar Ligi'de iddialı olacak bir kadro değil. Yani lig hedefiyle bence kurulan bir kadro. Şampiyonluğu korumaya başlayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde yani bir Galatasaray'da bir şahane kırıklığı bekliyor bence. Evet. Yani bir Almanya'dan, Alman milli takımından büyük bir transfer yaptıkları söyleniyor ama o... Podolski aldılar şeyden, Arsenal'dan, evet. Çok iyi oyuncu. Ama yani diğer bir sürü mevkide sorun var ve yaşlanıyor Galatasaray takımı. Yani takımı gençleştiremediler. Yaş ortalaması 30'a doğru gidiyor. Hani 2-3 mevkide öyle gençleştirecek çaba var mı derseniz, işte Podolski de 30 yaşında. Öyle bir çaba da yok yani. Burak, Selçuk, takımın diğer oyuncuları da 30'u buldu. Bir de yaşlanma problemi var. Bence Galatasaray'ın da hedefi şey, Türkiye Ligi olacak bu sene. Evet. Peki, futbol demişken bir de şeyden şeyi sormak istiyordum. Bu Filistin Şampiyonluk Kupası'nda Filistin Kupası finali değil mi? Evet. Finali oldu. Şehri birleştiriyor galiba. Çok acayip, yani Filistin'le ilgili her türlü haberi zaten insan biraz da yüreği burkularak okuyor ama bu da ilk defa izin verilmiş İsrail tarafından ve İsrail ablukası altındaki Gazze'ye geçmiş Batı Şeria'nın Ehli El Halil futbol takımı. Bu konuda da birazcık konuşalım mı? Evet, ya Filistin Futbol Federasyonu FIFA üyesi. Bütün işte dünya kupası elemelerine her şeye katılıyor ama tabii kendi topraklarında faaliyetlerini sürdürmesi çok zor. Çünkü Filistin'in fiziki toprakları İsrail tarafından bölünmüş durumda. Yani Gazze Şeridi ve Batı Şeria fiziken ayrılar ve İsrail bu bölgeler arasında, hani futbolu bıraktım zaten, bildiğim kadarıyla şey izin vermiyor ya da çok sınırlı halde, değil mi, şeylerin, Filistinlilerin seyahatini. Evet, hiç yani kıyıdan da açılamıyorlar Gazze'den. Aha, tam bir yani getto ötesi bir durum var. Yani toplama kampı benzetmeleri yapılıyor. Nazilerin bulundukları toplama kampına yakın bir durum olduğunu söyleyen bizzat İsrailliler de var durumun. Yani futboldan çok da öncelikli konularda da bunu yaptığı için zaten futbol hani iyice ikinci planda. Filistin Futbol Federasyonu bu konuda tabii çok şikayetçi. Hatta herhalde Mayıs ayında mıydı? Bu Blatter'in seçildiği FIFA Kongresi ne zamandı? O Mayıs, Haziran başıydı herhalde, değil mi? Tekrar. Orada Filistin Futbol Federasyonu İsrail'in bu uygulamaları yüzünden FIFA üyeliğinin askıya alınmasını isteyen bir oylama talep etti. Sonra galiba oylamaya geçilmeden reddedildi herhalde. Böyle bir taleple geldiler. Gerçi oylanırken de galiba sonra Filistin Futbol Federasyonu Genel Sekreterinden bir mektup yayınlandı tüm dünya. Yani bir ufak değişiklik hani yapmışlar orada galiba. Yani çünkü bize şey diyorlar, yani bize futbol oynamamıza izin vermiyorlar faaliyetlerimizi yapmak. İlk defa Herhalde belki de bu çabaların, bu protesto çabalarının bir karşılığı. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden birer takım Filistin Kupası finaline yükseldiler ve finalde oynamalarına izin verilecek ilk defa. Evet, büyük bir, yani 24 saatlik bir gecikmeyle varmış takım da El Halil futbol takımı. El Ehli şeyden değil mi? O Batı Şeria'dan galiba. Evet, Batı Şeria'dan ve bunun hissettiklerimi anlatmama imkan yok diye çok son derece duygusal konuşmalarda yapılmış galiba o takım kaptanı tarafından filan. Çünkü yani kendi topraklarını da görme imkanları yok o ablukadan dolayı. Evet, çok yani bu tuhaf. Hani futbol acaba, yani Filistin sorunun durulması için böyle bir hani sembolik de bir şey olabilir mi? Yani aslında şey olur. Hani Filistin Asya Kupası'na falan galiba oynadılar. Tabii kuvveti, bu şartlarda çok kuvvetli değil takımları. Dünya Kupası falan oynuyor olsa tabii bambaşka bir şey olabilir yani. Evet. Şeyi duyurmak için, seslerini duyurmak için, ama o da çok zor herhalde. Evet, bu da böyle. Peki yani bir de şu var, yani haftanın bir kahramanı var aslında. Ondan da bahsetmek isterim bir 3-5 dakika. Şu anda Rusya'da, Kazan'da, Tataristan'da dünya yüzme şampiyonası var. Daha doğrusu dünya su sporları şampiyonası, yani yüzme, İşte atlama, su topu, hepsini içeren dünya su oyunları şampiyonası. Ve haftanın kahramanı Amerikalı yüzücü, 18 yaşındaki Katie Ledecky. Oldu olmaya da devam ediyor. Gerçekten müthiş. Son, yani 2 yıl önce, daha doğrusu 3 yıl önce Londra Olimpiyatlarında henüz 15 yaşındayken altın madalya kazanmıştı. 800 metre serbestte. Ledecky ertesi yıl dünya şampiyonasında madalyaları topladı. Geçen yıl dünya rekorları kırmaya devam etti. Ama burada bir tarihte bir ilki yapıyor. 1500 metre serbestte hem seçme hem finalde dünya rekoru kırdı. Kadın yüzücü. Ardından çok farklı bir, yani çok kısa bir mesafe, ama 200 metreyi kazandı. 200 serbestti. 400'ü kazandı. Şimdi 800'ü de kazanırsa tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Yani 200, 400, 800 ve 1500. Yani bu inanılmaz bir şey hakikaten. Hepsinin olimpiyat şampiyonu olacak. Şöyle tabii, bu 4 dal birden, mesela 2001'den önce 1500 serbest yüzmüyordu kadınlar. Dünya şampiyonlarında, olimpiyatta hala yok. İzin verilmiyordu yani, öyle mi? Efendim? İzin mi verilmiyordu? Neden yüzmüyorlardı? Bir sürü spor dalından ilk kadınların dalları daha kısıtlı, atletizmde de öyleydi ya, işte 3000 engelli yoktu, sırıtlı atlama yoktu falan. Zaman içinde onlar 2000'lerde artık kapatılıyor, erkeklerle eşitlendi neredeyse. Evet. Öyle olunca da, ama yani 1500'de 200, yani farklı iki dal gibi tamamen. Biri dayanıklılık, öbürü neredeyse yani yüzme sprint üzerine, ama zorlansa da 200'ü de kazandı. 4x200'de bayrakta da, serbest bayrakta da bir altını var. Herhalde yani bu şampiyonayı 5 altınla kapatacak. İşte 800'de bilmiyorum rekor kırar mı? Yani şey tabii inanılmaz. 2 yıl içinde 1500 metre serbest rekorunu 25 saniye sanıyorum geliştirmiş oldu. Yani inanılır gibi değil. 25 saniye. Yani ondan önceki rekor 15.42 idi galiba. 25 olmuyor o zaman. 42. 25'e mi çekti? 17 saniye geliştirmiş oldu, ama yani erkekler arasında bile hatırı sayılır bir derece yüzmüş. Yani sonradan kıyaslama yapıldığında sanıyorum yani ondan hızlı yüzebilen bir İngiliz erkek var mesela 1500 serbest. Öyle mi? Bu ve yaşı da 18 ise daha uzun bir kariyerde beklemek, yani müthiş bir potansiyel de yansıtıyor. Belki de tarihin gördüğü en büyük sporculardan biri olmaya, evet, aday bir şey. Sahip karşılaştırmaları yapılıyor. Geçen mesela L'Equipe gazetesi yılın sporcusu seçmişti zaten kadınlarda. Yılın sporcusuydu L'Equipe için. Sene Rio Olimpiyatları var. Orada da işte kadınlarda 1500 yok tabii. Herhalde yani bir 3-4 altın almasını bekleyebiliriz. Galiba Amerika şampiyonasında işte bir 200'de falan geçirmiş. Pek de geçilmiyor. Yani bu haftanın kahramanı o tabii ki. Bu dünya yüzme şampiyonasında. Türk sporcular ise bir kez tek başı olmadılar yani. Adını bir kez daha verir misin? Ketiledeki. Çok ilginç. Böyle sempatik şey konuşsa sakin konuş. Yani şey sonrası röportajda ne kadar sakin ve şey yani sıradan bir iş yapıyormuş gibi. Evet. Ondan sonra hali tavrı. Türk sporcular ise bir yarı final görebildiler. Ukrayna asıllı Viktora Zeynep Güneş geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye ailesiyle birlikte göç etmişti. Biraz da oradaki siyasi karışıklıktan dolayı. O dün 200 metre kurbağalamada, kadınlar kurbağalamada yarı finalde 11. dereceyi yaptı ve final şansını kaçırdı yani. 8. olsa finale kalacaktı ama yani yarı finaldeki derecesinden daha kötü yüzmüş. Finali kaçırdı. Yani tek zaten herhalde işte final ihtimali olan sporcu oydu. Geri kalan sporcular hani iyi sonuçlar alamadılar. Hani seçmelerde bile işte 32. 42. 25. falan. Hani yarı finale yaklaşan bile galiba yok. Evet. Pek bir şey yok. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Yeni alıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bu haftanın Açık Gazetelerinin sonuncusunu da bitirmekteyiz. Bitirirken de bu dünden başlayarak atom bombasının 70. atılmasının 70. yıl dönümü gibi karanlık bir çağın habercisi olan atom bombalarıyla ilgili şarkılar da çalmaya çalıştık. Bu şekilde de kapatalım. Pazar günü de zaten Nagasaki'nin 70. yıl dönümü geliyor. En iyisi atom savaşının bizi başımıza neler getirebileceğini gösteren çok canlı bir tasvirlerle dolu bir parça olan Bob Dylan'ın A Hard Rain's Gonna Fall, ağır bir yağmur bekliyor bizi diye çevirebileceğimiz parçasına kulak vererek bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. A room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son?